var kongen på havet. Da vet jeg hva jeg skulle gjort. Jeg ville seilt med vinden og bare drømt meg bort. En konge på havet. Jeg setter seil i all slags vær. Når hav og himmel koker, vet ingen hvor jeg er. Men langt der ute kan ingen seile trygt. Selv en onde Maga Khan burde skje frykt. Kongen på havet, hvem er han? En sort og sint og farlig mann på hav og i havn. Viskes hans navn, Kaptein Sabeltann. På alle hav hører jeg til. Mitt ord er lov, jeg gjør som jeg vil. Jeg er havets hersker fra øst til vest. I Sabeltanns rike er Sabeltann best. Kongen på havet, her er han. En sort og sint og farlig mann. Viskes mitt navn, Kaptein Sabeltann. Kaptein Sabeltann. Kaptein Sabeltann. Kaptein Sabeltann. Kaptein Sabeltann. Kaptein Sabeltann. Så dette er Shangri-La. Er du virkelig Kaptein Sabeltann? Du har akkurat nå den store glede å hilse på selveste Kaptein Sabeltann. Den verste sjørøveren på alle de syv hav. Jeg er veldig glad for at du kunne komme. Jeg mener, for å se deg her, Kaptein Sabeltann. Kaptein Sabeltann har andre ting å gjøre enn å stå her og skravle med deg. Ja, men jeg trenger hjelp. Vi er kommet hit for å plukke opp Pelle og Pysa, ikke for å høre om dine små problemer. Hvor blir det av de to akterutseilte landkrabbene? De vet at Kaptein Sabeltann hater å vente! Jeg tror du må vente lenge på Pelle og Pysa. Hva er det den vesle tannkvasten prøver å fortelle oss? Hva vet du om Pelle og Pysa? Jeg vet... Ja, i hvert fall tror jeg at Pelle og Pysa er tatt til fange av den mektige Maga Khan. Maga Khan! Den sleipe slangen ville aldri våge å krumme et hår på hodet til noen av Kaptein Sabeltanns menn! Hvorfor skulle Maga Khan ta en slik sjanse? Fordi han visste at han ville få enda mer styrke og makt når han fikk med seg den magiske diamant. Snakker du om den magiske diamanten fra Lama Rama, den som Kaptein Sabeltann har vært på jakt etter i årevis? Hør her, vesle landkrabbe. Prøver du å fortelle oss at Maga Khan har slått kloa i den magiske diamant og kastet to av mine menn i fangehullet sitt? Jeg er redd for det, Kaptein Sabeltann. Hvis du ikke snakker sant... Vil du bli innhentet av Kaptein Sabeltanns raseri? Hvorfor skulle jeg ta sjansen på å lyve? Jeg har problemer nok allerede. Magakaren brenner etter å kaste meg i fanghullet sitt. Hvorfor skulle den mektige Magakaren bry seg om å forfølge et lite kryp som deg, hvis han allerede har den magiske diamanten? Jeg er ikke noe kryp. Dessuten heter jeg Marco. Magakaren forfølger meg fordi jeg kjenner den hemmelige stien til borgen hans. Han er redd for at jeg skal vise den til alle som vil ta han. Hvis dette er sant, har Magakaren fått oppfylt sitt høyeste ønske. Den magiske diamanten er i hans hender. Stakkars Pelle og Pysa. Og Malena. Hvem er Malena? Malena Pirat er mor til Pelle og Pysa, kaptein Sabeltann. Hun har gått inn i jorden for å prøve å befri Pelle og Pysa. Denne Magakaren skal få merke at det ikke lønner seg å tråkke kaptein Sabeltann på tærne. Min hevn skal bli grusom og nådeløs. Den magiske diamanten skal bli min. Mener du at vi skal dra inn i jungelen og finne ham, kaptein Sabeltann? Jeg kan vise dere veien. Det ville ikke vært særlig lurt. Magakaren kjenner jungelen bedre enn noen annen. Nei, kaptein Sabeltann skal vise at han er mye sluere og smartere enn Magakaren, den sleipe sjakalen. Hva skal vi gjøre nå, kaptein Sabeltann? Jeg vil være for meg selv en stund. Jeg kommer tilbake snart, og da må du være klar til kamp. Ai, ai, kapten! Hvor skal han? Sånn er kaptein Sabeltann. Han forsvinner og dukker opp igjen når du minst aner det. Han finner seg kanskje et øde sted der han står og kikker ut på havet. Når han kommer tilbake har han funnet ut hvordan han skal ta knekken på Magakaren. Tror du det er mulig å overliste den onde Magakaren? Alt er mulig for kaptein Sabeltann. Magakaren er kanskje jungelens fyrste, men kaptein Sabeltann er kongen på havet. Er du virkelig en av kaptein Sabeltanns menn? Du snakker med lange mann. På de syv hav er jeg kjent som kaptein Sabeltanns skygge. Er du lange mann? Dere har hørt sjøfolk snakke om at du skal være så smart og lur. Vel, vel, jeg har vært med på litt av hvert ombord på den sorte dame. Ja, kan du ikke fortelle litt? Hvordan er det å være sjørøver? Og hvordan er det å seile med kaptein Sabeltann? Ta det nå litt rolig. Jeg har opplevd nok til å fylle mange bøker. Men jeg kan kanskje fortelle deg om den gangen da jeg overlistet Sultan Rufus og rappet med meg skatten hans. Å ja, gjør det!